Herkese merhabalar. Şeffaf Gündem programının bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Ben Oya Özarslan. Ben Hande Özebeş. Merhabalar. Bugün hepimizi yakından ilgilendiren, uzun bir süredir de ilgilendiriyor olan spordaki şeffaflık ve bununla ilgili mevzuattaki düzenlemeleri konuşacağız. Bir konuğumuz var. Spor hukuku konusunda uzman bir hukukçu kendisi Alpay Köse. Hoş geldiniz diyoruz. Merhabalar, hoş bulduk. Alpay Bey aynı zamanda Spor Hukuku Enstitüsü Derneği'nin de yönetim ve yürütme kurulları üyesi. Bu sürece de başından beri 14 Nisan'dan önceki sürece de sonrakine de yakından izlemiş birisi. Kendisiyle birçoğumuzun belki de aslında kulüplerin de sonradan farkına vardığı bu sporda şiddetin önlenmesi ve şikayenin önlenmesine ilişkin aslında kamuoyunda daha çok şike yasası olarak biliniyor. Bu düzenlemeyi konuşacağız ama bu düzenlemeden önce nasıldı, bu düzenlemeyle neler getirildi, sonra bu düzenlemede neler oldu? Aslında spor, futbol hepimizi çok yakından ilgilendiren bir şey. Doğrusu hepimizi çok yakından ilgilendirmese bile bu son süreçte hepimizi ilgilendirir oldu. Ben konuya uzak birisi olarak ben bile takip eder oldum spor yazarlarını. Spor sayfalarını hemen şöyle çevirip geçerdim ama şimdi artık oraları da takip ediyoruz. Alpay Bey, şununla başlayayım ben. Aslında bu 14 Nisan'da çıkan 6222 sayılı yasadan önceki durum neydi? O zaman şike diye bir suç yoktu diye bazı yerlerde ifade ediliyor kamuoyunda. Önce ona bir açıklık getirerek gidelim isterseniz. Yani şike 14 Nisan'dan önce cezalandırılamayacak bir konumda mıydı? Öncelikle bu sürecin iki tane büyük faydası oldu benim kanaatimce. Birincisi spor hukuku alanının net olarak herkes tarafından anlaşılmış olması, bilinirliğinin fazlalaşması, artık hukuk çevrelerince de artık tartışılamaz bir pozisyona gelmiş olması. İkincisi de bayanların bu konularda biraz daha bilgi sahibi olmaları. Bu süreçte çünkü o kadar çok gündem oldu ki hakikaten çoğu özellikle bu sunucu, televizyondaki ilgilenen bayan arkadaşlar bayağı uzman oldular bu konularda. Yani aslında bayanların karışması bu konuya gerekli, iyi bir şeydir, kesinlikle. Değil mi? Zaten futboldaki sıkıntının en büyük sebebi içinde hiç bayan olmamasından kaynaklanıyor. Yani evet. Şeffaflıktaki sıkıntı, diğer sıkıntıların hepsi hep erkek egemen, çok fazla erkek egemen olmasından kaynaklanıyor. Bayanların kesinlikle daha çok ilgi göstermesi lazım. Hem oyun anlamında, hem yöneticilik anlamında, hem diğer alanlarda. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de bayan futbolu ilerliyor. Artı bir bayan hakemimiz first class'a yükseldi. İsmini şu an hatırlayamadım, affetsin beni. Dolayısıyla bayanların da futbolda şeyi var artık yönetimde yavaş yavaş, ama çoğu yönetimde yer alıyorlar da maalesef sadece isim olarak. Hani bir etkinlikleri maalesef olmuyor. O da tabii bizim kulüp yapılarımızdaki sistemin getirmiş olduğu bir yanlışlık. Yani bir diktatörlük getiriyor biraz. Bundan dolayı bir demokrasi olmamasından kaynaklanıyor belki de. Seçim var ama demokrasi yok. Öyle bir durum var kulüplerde. Ama bayanlar değişim istiyor birçok alanda. Onun yansıması olacaktır aslında spor hukuku alanında da. Yani ben her zaman söylüyorum, bayanların olduğu yerde yolsuzluk daha az olur. Düzensizlik daha az olur. Çok sırf erkek varsa bu pek olumlu sonuçlara yol açmıyor kesinlikle. Şimdi duruma gelecek olursak, bizim normalde 14 Nisan'dan önce de bir şiddet yasamız vardı. Yani 14 Nisan'da çıkan aslında ilk şiddet yasamız değil. Bundan 2006 yılında 5149 sayılı şiddet yasamız çıkmıştı. Fakat bu şiddet yasası hiç uygulanmadı. Hem de hiç uygulanmadı. Kötü bir yasa mıydı? Yani çok iyi değildi ama sonuçta bir yasaydı. Fakat hiç uygulanmadığı için spor alanında bunun hiç uygulama alanını görmedik. Daha sonra şiddet olayları, şeyler, dinleyenler, hani özellikle futbolu yakından ilgilenenler hatırlayacaktır. Bu Nisan, Mart, Şubat, Mart aylarında çok fazla artmıştı. Taraftarlar, işte statlarda olaylar çok fazla artmıştı. Bunun üzerine kulüpler tarafından aslında yeni bir yasa olmayan, bakın burada çok büyük bir hata var, bilgi karmaşası var. Deniyor ki bu yasa alelacele çıkarıldı, hiç alakası yok. Bu yasanın hazırlanış süreci yasanın çıkışından 1,5 yıl önceye dayanır. Yani çok uzun bir hazırlama sürecinden geçmiştir. Artı yasayı hazırlayan da ne Adalet Bakanlığı'dır ne Kulüpler Birliği'dir. Yasayı hazırlayan Futbol Federasyonu'dur. Bu federasyon tarafından hazırlanmıştı. Federasyon bunu geçirmeye uğraşıyordu ama bir türlü geçiremiyordu. Sonunda kulüpler bunun aşırı bir şekilde desteklediler. Kulüpler Birliği. O dönem işte Kulüpler Birliği Başkanı, şu an tutuklu olan Fenerbahçe Başkanı'ydı. Nitekim onların çok fazla ısrarı oldu bu konuda geçmesi noktasında. Hatta o dönem başbakanın, Adalet Bakanı'nın uyardığını biliyoruz yani net olarak. Bu yasa biraz ağır değil mi? Dikkat ettiniz mi? Bu hükümler ağır diye evet uyarı gelmiş geçtiğini söylüyoruz. Onlar hayır. Çünkü o dönem Kulüpler Birliği yani bunu ben hem şiddeti araştırma şeyinin komisyonuna gidip rapor verdiğimden dolayı artı bu süreci spor hukuku enstitüsü olarak yakından incelediğimizden dolayı çok ayrıntılı biliyorum. O dönem yani Kulüpler Birliği'nin amacı sadece taraftarları ve basına yönelik olarak bastırma yönelik çıkartmakta bu kanunu. Nitekim hani kanun içeriğine baktığınızda şimdi şikeyi konuşuyoruz hep ama aslında taraftarlara ilişkin ve özellikle basına ilişkin çok ağır hükümler var. Nitekim son değişiklikte taraftarla ilgili hükümler de biraz yumuşatıldı ama basınla ilgili hüküme hiç dokunulmadı. Asıl bu kanunun en büyük sıkıntılı, en büyük riskli tarafı odur. Ki önümüzdeki dönem zannedersem bunun uygulamalarını, şeylerini göreceğiz. O zaman göreceğiz basının gücü yine kanunu değiştirmeye yetecek mi, yetmeyecek mi? Çünkü biliyorsunuz gücü biraz baskı, gücü demeyeyim de biraz daha lobi şeyi, baskı kuvveti daha fazla olan kanunu daha rahat değiştiriyor. Değiştirebiliyor evet. 14 Nisan'dan önceki kanunda peki şike bir onu, suç tam mu? Oraya gelecektim. Hı hı. 14 Nisan'dan önce tanım olarak şike suçu ve teşvik primi suçu yoktu. Yani şike yapmanın cezai anlamda bir suçu bulunmuyordu. Ama şike yapmak suç değil miydi? Şimdi böyle bazı böyle yorumlar var. Yorumlar işte 14 Nisan'dan önce evet. Şike cezalandırılamaz. Yanıltıcı bir şey oluyor aslında bir şike anlamda. Şike yanından cezalandırılamaz diyor ama ben buna katılmıyorum. Neden? Şike olayı çünkü o tanım olmasa bile kendi başına baktığımızda yine de bir suç unsuru taşıyor. Yani aslında içinde birkaç suçu taşıyan bir unsur. Yani dolandırıcılık var, işte emniyeti suistimal var, belki görevi kötüye kullanma var, değişik suçlar, hizmet kusuru var. Bu değişik suçların bir araya gelmesiyle oluyor. Nitekim 14 Şubat'tan önce de 14 Nisan'dan önce de açılmış bizim şikeyle ilgili davalarımız var. Sarıyer Ağır Ceza Mahkemesi'ne devam ediyor. Ve orada savcıların nitelikli dolandırıcılıktan talep ettiklerini görüyoruz. Mahkemeler de bunun üzerine devam ediyor. Ha, çıkmış... Aslında galiba sözünüzü kesiyorum kusura bakmayın da bu son iddianameyle de 14 Nisan'dan önceye düşen bazı fiiller için de aynı ceza istendi değil mi? Tartışmanın benzer odak noktası bu zaten. Savcı iddianamesinde mesela işte Fenerbahçe Başkanı için 13 ayrı fiilden dolayı şey yaptı. Bundan 6 tanesi nitelikli dolandırıcılık. Evet. İşte hatırladığım kadarıyla 4 veya 5 tanesi şike olacak. Geri kalan da teşvik primi olacak. Şimdi nitelikli dolandırıcılık olunca ne olduğuna bakıyoruz. İşte bu teşvik primi şike tanımlaması giriyor. Buna girer mi? Bence yani bir şekilde cezalandırılması gerektiği açık. Yani 14 Nisan önce şike cezalandırılamaz diyemeyiz. Çünkü evet. Dediğim gibi içinde çeşitli suç unsurları barındırıyor ama hani ceza hukukçuları bunu daha iyi belki değerlendirecektir, anlayacaklardır. Hani bir suçun iki tanımı olabilir mi? Yani nitelikli dolandırıcılıkken bir gün sonra şike. Yani iki ayrı tanım tek suç olabilir mi gibi bir şey var cezacılar tarafından. Ama ben buna pek katılmıyorum. Çünkü dediğim gibi aslında şike tam olarak nitelikli dolandırıcılık direkt uymuyordu. Çünkü nitelikli dolandırıcılıkta biraz daha şey vardır. Yani bir kişiyi dolandırma, birkaç kişiyi dolandırma hani böyle bir oyun çerçevesinde değil de daha fazla, daha farklı unsurları var. Ama işin içine başka suçlar da giriyordu. Savcılar bunu onun kalıbının içine sokmaya çalışıyorlar. Ama daha sonra bir tanıma girerek bir suç olmuştur. Dolayısıyla ben ikisini de ayrı ayrı cezalandırılabileceğini düşünüyorum. 14 Nisan'dan sonra zaten şike ve teşviklerin bildiğiniz gibi ceza kapsamına girdi. Çok yani ama şöyle bir durum var. 14 Nisan'da çıkan yasa tasarısı, yasada şike suçuna uygulanan suç tipi yani neyle karşılaştırıldığını düşünürsek rüşvet, nitelikli rüşvet suçudur. Çok uzakta değil aslında ama değil mi? Yani baktığınızda şimdi, yapısına baktığınızda çok uzak değil. 5-12 yıl nitelikli rüşvetin cezası. Şimdi cezacılar diyorlar ki hani bu nitelikli rüşvete uymaz. Bu bunun karşılığı değil diyorlar. Şimdi doğru bence de uymaz. Çünkü rüşvette biraz memur olması lazım. Karşı tarafın bildiğiniz gibi kamu görevlisi. Kamu görevlisi. Evet, kamu görevlisi olması lazım. Artı işte bir işi yapması için veya yapmaması için para verilmesi lazım. Bu uyuyor gerçi şike ama işte memur olmasını çok eleştiriyorlardı. Dolayısıyla 5-12 yıl oradan fazla bulunuyordu. Artı işte yönetici olduğu zaman 7,5 yıl. Ben açıkçası bunlardan ziyade asıl yanlışlık her suçu ayrı ceza verilmesi noktası. Yani şimdi bu 130 yıllar falan hani konuşuldu biliyorsunuz. Bunun sebebi her suça ayrı ceza verileceği düşüncesi. Kanun da öyle nitekim. Çünkü şeyin önünü kesiyordu kanun. zincirleme suç olayının önünü kesiyordu. Müteselsil suç olarak bildiğimiz. Evet, onun önünü kesiyordu. Dolayısıyla asıl sıkıntı buradan kaynaklanıyordu bence. Dolayısıyla cezalar biraz indirilebilir miydi? İndirilebilirdi. Benim buradaki şeyim açık. Ben baştan beri söylüyorum. Nitelikli dolandırıcılık bunun karşılığıdır. Dolayısıyla 2-7 yıl olmalıdır cezası diyorum. Çünkü 1-3 yıl oldu şimdi biliyorsunuz. Evet. Peki 1-3 yıl neyin karşılığı diye soruyorsunuz. 1-3 yıla karşılık gelecek bir ceza artık. Hayır, taksirli adam öldürmenin karşılığı mı? Ya da ne bileyim basit hırsızlığın karşılığı mı? 1-3 yılın karşılığı şeye uymuyor şikayeye. Burada hani diğerini rüşvete uymuyor diyenler maalesef burada biraz eyyamcılık yapıyorlar. Bunu açıklamıyorlar. Burada asıl sıkıntı bu. Dolayısıyla daha önce yüksekti, şimdi düşük kaldı. 1-3 yılın çıkış şeyini, noktasını biliyor muyuz? 1-3 yılın çıkış noktasını bilmiyoruz açıkçası. Şöyle, evet. İlk bir tasarı vardı Kulüpler Birliği'nin sunduğu. 3 aydan 1 yıla kadar olsun. Artı zaten 1 yılın altı olunca biliyorsun direkt para çevrilme, evet, şeyinde oluyordu. Ama bu şey teklif kabul görmedi. Görmesi de mümkün değil. Çünkü bu şikaye teşvik anlamına geliyor. Yani siz nasıl paraya çevrilecek, şikaye yapın anlamına, evet, gelen bir şeydi. Evet. Sonra bu 1-3 yıl oldu ama bu 1-3 yılın nereden çıktığını hiçbir şekilde açıklamadı. Çünkü maalesef... Bu asıl eleştirilen mevzu, hani ilk çıktığında hızlı çıktı deniyor ama değişiklik çok hızlı geçirildi. Yani hiç tartışılmadı, anlatılmadı. Dediğim, evet, gibi şu anki durum bu. Şu an 1-3 yıl olmuş durumda. Yönetilir için 1,5-4,5 yıl. Birden fazla işlenirse de 4'te 3'üne kadar arttırılabiliyor. Anladım. Bir müzik arası vereceğiz. Shirelles'ten Mama Said'i dinliyoruz. Merhabalar tekrar. Avukat Alpay Köse, spor hukuku uzmanıyla sporda şiddetin önlenmesi ve şike yasasını konuşuyoruz. Şikeyi konuştuk biraz. Şikenin nereden nereye geldiğine baktık. Baktığımızda da aslında şikenin son geldiği hali, bu değişiklikten sonra son geldiği halinde 1 ile 3 yıl arası gibi bir cezaya karşılık geldiğini görüyoruz. Ama bu 1 ile 3 yıl cezanın teknik olarak hangi suç tipine karşılık geldiğini bir türlü çözemedik. Şimdi buradan yola çıkarak iki hususu konuşmak istiyoruz. Öncelikle yani bu yasal değişiklik başka nasıl şeyleri değiştirdi? Yani şike suçunun cezasını 1-3 yıla indirdi. Onun dışında taraftarlara yönelik bazı yumuşatmalar gerçekleşti dediniz. Onları biraz açabilir misiniz? Tabii şimdi bizim gündemimizde şike olduğu için hep bu KOSUS konuşuldu. Şike ile ilgili değişiklikler konuşuldu. Asıl arkasından gelen birkaç değişiklik de çok ciddi bence sıkıntı yaratacak. Çünkü ben bunu şöyle yorumluyorum. Biliyorsunuz yasanın ismi sporda şiddeti ve düzensizliği, spor şiddeti önleme ve düzensizliği sağlama yasası. Bu değişikliklerle bu şiddeti önleme kabiliyeti yasanın eline alınmıştır. Bundan sonra artık kesinlikle bir şiddet önleme yolunda bir şey olacağını düşünmüyorum. Neden? Bir kere taraftarlarla getirilen bütün cezalar tamamen parasal sınıra, direkt para cezasına veya parasal sınıra çevrilme sınırına, para cezasına çevrilme sınırına indirildi. Altına indirildi. Şimdi ya da erteleme sınırına indirildi. Şimdi böyle baktığınız zaman olaya yani şimdi tabii ki taraftarlar içeri girsin işte hapse girsin falan diye bunu söylemiyoruz. Çünkü sonuç itibariyle kimsenin hapse girmesi arzu edecek bir durum değil ama genel olarak baktığında şiddetin önlenmesi anlamında ve futbol özelinde bunu düşündüğümüz zaman biraz bunun olması gerektiğini görüyoruz. Neden? Çünkü bireysel olarak bir insan ne kadar eğitimli, ne kadar kaliteli bir insan olsa dahi bu konuda tecrübeli olan da çok iyi bilecektir. O topluluk psikolojisine girdiği zaman insanların bu tavır ve davranışları ciddi olan da değişiyor. Topluluğun psikolojisi çok daha farklı bir şey. Bir mantık gütmesi hani ya da bir şey anlatılması, yönlendirilmesi pek mümkün olmuyor. Kendi içinden gelen bir şeyi var. Yani bunlar hepsi spor psikologların daha çok konusudur. Hani biz de çok onlarla derse girdiğimiz için bu konulara yorum yapabiliyoruz. Şimdi bunun burada caydırıcılık şeyinin ön planda olması bu psikolojinin önlenmesi açısından çok önemlidir. Yani kimse hiç girmese bile sadece bu cezanın olması nitekim sadece bir örnek vereceğim. Bütün dinleyenler bana hak verecektir. Bursa Spor Beşiktaş maçında Bursa'da Beşiktaş oraya gittiği zaman bu yasa çıktıktan sonra ilk uygulamasını orada gördük biz aslında bu yasanın. Çok ciddi olaylar oldu. Yani taraftarlar yolları kapattı, yaktı, yıktı falan filan. Evet. Ve bunun sonunda ilk defa bakın altını çizerek söylüyorum ilk defa 45 veya 50 taraftar tutuklandı. Tutuklandı. Çok önemli bir şeydi. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Neden? Çünkü futbol alanı hukukun sanki dışındaymış gibi görülüyordu herkes tarafından. İçindeki sujeler tarafından da öyle görülüyordu. Polis tarafından da öyle görülüyordu. Hakim tarafı. Herkes bunu yani bunlar biraz şımarık çocuktur. Yapabilirler ara sıra gibi bir psikoloji vardı. Taraftardır, küfreder. Taraftardır, işte söver, bağırır, çağırır. Onu mi? Bırakın stada gidip sövmeyi, bağırmayı, çağırmayı, hakaret etmeyi hak gören bir şey var. Yani orada stres atma gibi bir olay var. Yani sanki sadece küfredildiği zaman stres atılıyormuş gibi bir durum söz konusu. Bunu hak gören insanlar var. Şimdi ilk defa böyle bir olay yaşandı ve bu insanlar 2 aya yakın tutuklu kaldılar. Bakın. Ve ondan sonra hiçbir olay olmadı. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir daha asla bir taşkınlık olmadı. Bu biraz şeye benziyor. Bizim sigara ile ilgili olayımıza benziyor. Mesela sigara yasağı çıkmadan önce biliyorsunuz bütün kapalı olanlarda çatır çatır sigara içiliyordu. Daha sonra ceza çıktı. Aslında uygulama alanı da pek bulunmadı. Yani kimseye, ben hiç kimseye ceza verildiğini duymadım sigara ile ilgili. Belki tek tüktür. Fakat şu an uygulanıyor yani. Ki hiçbir yerde doğru düzgün sigara içildiğini görmüyoruz. Bu da bunun gibi bir olay. Biraz yani topluma yönelik olmasından kaynaklanıyor. Yoksa taraftarların tek tek kişiye özgü bir şey olarak, ceza olarak düşünmemesi lazım. Şimdi bunun hepsi ortadan kaldırıldı. Şu an ben size bir örnek vereyim. Normalde o aleti taşımanın suçunu bir kenara koyuyorum. İstada siz döner bıçağıyla girdiğiniz zaman bunun cezası para cezası artık. Önceden hapisti. Bu döner bıçağıyla bir insanın kafasını yarabilir ve kimse kimin yaptığı da belli olmayabilir. Yani burada anlatmak istediğim nokta bu. Oysa ki o insan girişte onunla yakalandığı zaman 2 yıl hapis cezasıyla karşılaşacağını bildiği zaman onu sokmaz oraya. Kesinlikle sokmaz. Şimdi ilk seferinde nasıl olsa ertelenecek, nasıl olsa para cezası olacak. Bunu yapabilir. Nitekim oluyor yani daha önce bu konuda çok örneğini gördük. Bundan dolayı bu değişiklik maalesef ama maalesef popülist yapılmıştır ve çok ciddi yasaya zarar vermiştir. Yasada hata yok mu? Yasada. Çok hata var. Ya örneğin 18. madde var. Seyirden yasaklanma cezası. Aslında çok güzel bir madde olmasına rağmen yapılan maddi bir hata neticesi taraftarlara uygulanması gerektiği yazılmadığından dolayı bütün herkese uygulanıyor ve futbolculara seyir yasağı verilmesi gibi komik bir durum ortaya çıktı. Yani bu mesela niye değiştirilmedi yasa tasarısında? Bu niye konulmadı diye insan soruyor değil mi? Çok basit bir şey. Değiştirilmesi kesin olan bir şey. Nitekim mesela bu da hiç dokunulmadı. Ayrıca işte daha önce bahsettiğim 22. madde. Yani sizin açıklamalarınız bakın basın yoluyla yaptığınız açıklamalar ki mesela şu an biz buna dahil olabiliriz. Eğer şiddete teşvik anlamında yorumlanırsa yaptığınız açıklama suç unsuru taşımasa bile bakın bu çok önemli bir şey. Yani konuştuğunuz şey suç unsuru taşımasa bile yani normal yorum yapıyorsunuz. Dışarıda birileri de bir şekilde bu yorumdan etkilenmese bile bir şekilde bir taşkınlık yapıyorsa ya da yapmasa bile yapmasa da gerek yok. Bakın şeyi de bağlantılamıyor. 100 bin liraya kadar 5 bin lirayla 100 bin lira arası para cezası. İkinci seferde 500 bin liraya kadar para cezası veriliyor. Bu savcının yorumuna açık bir durum mu yani? Çok açık. Aşırı açık bir durumda ve netekim ilk örneğini yaşadık. Karadeniz'de Taka isimli bir yerel gazete 100 bin lira Aziz Yıldırım'la ilgili yaptığı bir haberden dolayı 100 bin lira para cezası aldı. Ve bir yerel gazete için 100 bin lira ne demek olduğunu bu işte korkunç ilgilenenler bir şey. Ay kapan demektir bu direkt yani. Evet. Bu sansür demektir. Bu yani bu madde üzerine mesela hiç kimse bir yorumda bulunmadı, tartışılmadı. Dediğim gibi yani maddenin yapılması gereken çok netti, basitti. Madde kanun tümden ele alınarak özüne zarar verilmeden eksiklikleri giderilerek yeni bir teklif hazırlanmalıydı. Ve bu yeniden yasalaşmalıydı. Bu şekilde sağlıklı bir şekilde. Çünkü futbolun şiddetin futboldan çıkarılmasının gerekliliği çok kesin. Yani kimse artık bunu şey yapamaz. İşte, ben taraftar derneklerinin birkaç toplantısına gitmiştim bu yasayla ilgili. İşte şey diyorlar yani işte bu yasa olacak ama o zaman biz görsel şov yapamayacağız. İşte futbolun görsel yönü zarar görecek. Yani küfür edilmeden, hakaret edilmeden de görsel şov yapılabilir. Hı hı. Yani bu şeyi anlamak mümkün değil. Yani meşale yakmadan da siz görsel şov yapabilirsiniz. Nitekim yani dünyada bunun örneğini görüyoruz. Yani İngiltere'de, İspanya'da veya Almanya'da. Şimdi Almanya statların en çok doluluk oranı olan ülkedir. Yüzdelik dilimle baktığınızda. İngiltere hakeza öyledir. Mesela İngiltere'de çok önceden çok ciddi bir şiddet sorunu vardı. Ama bunu şimdi kesin olarak çözdüler. Yani İngiliz holiganlar meşhurdur. Dünyada meşhurdur. Her gittikleri diğer yakma şeyleri var. Ama şu an bunu çözdüler. Çünkü futbolun çekmesi gereken ne kadar daha çok insan çekmesi. Çünkü futbol tamamen show business bir olay. Yani artık bak, spor olmaktan kesinlikle çıktı. Çıkmış durumda. Bunu evet. Kesinlikle amatör bir spor mantığıyla artık değerlendirmek hayalcilik olur. Geldiği ekonomik büyüklükle baktığınız zaman yani bunu artık dediğim gibi show business şeyle bakmak lazım. Onun da getirisi daha çok izleyiciyle alakalı bir durum. Biraz daha kaliteli bir izleyiciyle alakalı durum. Yani burada artık futbolun patronu olan FIFA ile UEFA bunun artık bu şekilde olmasını istiyor. Bunun dışında diğer türlü taraftara taşkınlık yapan, şey yapan ama takımı iyi destekleyen bu taraftara yer yok bundan sonra. Ama Türkiye'de maalesef bu şeyden geri kalmış durumda. Bunun dünyadaki örnekleri nasıl? Kısaca ona da değinelim. Şimdi İngiltere ile kıyaslanıyor mesela bizim durumumuz. Mesela ben bunu pek kabul etmiyorum. Neden? İngiltere'de sportif şikenin cezası sportiftir. Yani ayrıca bir hapis cezası verilmez. Fakat içine bahis girdiği zaman o zaman 3 yıla kadar hapis cezası veriliyor. 1-3 yıl burada var mesela. Buradan örnek senmiş olabilir belki. Ama böyle seçilip alınmış gibi sanki. Ama şöyle söyleyeyim. İngiltere'de bu yasanın çıkışına baktığınız zaman 15-20 yıl önce. Yani bizde şimdi yeni çıkıyor. İngiltere'de çok eski. Belki İngilizler de şu an yasadan değişmesiyle alakalı belki çalışma içindeler. Çünkü UEFA istiyor. Yükseltilmesini istiyor. Nitekim cezası yeni çıkan ülkelere baktığımız zaman mesela Bulgaristan'da, Avusturya'da, Portekiz'de yeni çıkartılan hepsinin sınırı yüksek. Portekiz'de 8 yıl, Bulgaristan'da bildiğim kadarıyla 6 yıl, Avusturya'da 10 yıl gibi cezalar var. Yani UEFA Başkanı Platini en son Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmasında bütün Avrupa ülkelerinin şiddetle bu şiddet önlenmesiyle ilgili yasa çıkartmasını, ceza vermesini talep etti. UEFA'nın da tavrı bu şekilde. Yani şöyle söyleyeyim net olarak yani bu konunun neden böyle olması gerektiğini açıklamak açısından söylüyorum. Futbolda özellikle illegal bahisten dolayı çok ciddi bir para dönüyor. O kadar büyük paralar dönüyor ki milyar dolarlara ulaşan paralar dönüyor. Ve bunun şike daha çok bununla alakalı olarak yapılıyor. Şimdi siz sadece şöyle düşünün. Bir maçta 1.19 kazanabiliyorsunuz. 1 milyon dolarınız 19 milyon dolar olabiliyor. Yani bunun karşısına siz öyle bir ceza koymalısınız ki bunu bu kazanca karşı bunu yapmadan vazgeçmesi lazım. Yani bir yıl ceza alacağını düşünen ki bunun yatarı 8 aydır. 8 ayla yani 19 milyon doları mesela kıyasladığınız zaman arada inanılmaz bir fark var. Bundan dolayı yani sadece sportif şike bakılmasın. İşin arkasında bahis var. Bundan dolayı yapılan yani illegal bahis var. Bundan dolayı yapılan çok ciddi şike var. Futbolu ben her zaman söylüyorum. Futbol dünyanın en popüler oyunu. Fakat futbolun şu an bir kanseri var ve futbol ölecekse bundan ölecek. Bu illegal bahis ve buna bağlantılı şikeden buna karşı bir kür, bir tedavi uygulanması gerekiyor. Çok teşekkürler. Yasanın epey eksiklikleri olduğunu anlıyoruz. Aslında hani yasa çıkarılırken biz de ya o süreç çok dikkate alınmadan, konuşulmadan geçiyor. Şimdi büyük kulüplerimizin aslında birdenbire 6 ay sonra işte yani kendilerine dokununca bundan muzdarip olduklarını öğrendik. Halbuki ben aslında daha gelmeden biraz önce de Futbol Federasyonu'nun sayfasına da bakmıştım. Orada aslında çeşitli konferanslarla düzenlenmiş, çeşitli eğitimlerde verilmiş, yani herkesin haberi olan bir süreçti ama bunu şimdi bir şekilde dokununca, bize dokununca zannederim değiştirmeyi düşündük. Aynı şekilde bu medya ile ilgili olan bölüm ya da diğer eksiklik olan bölümlerde yine sizin dediğiniz gibi hani bir yerel gazeteye dokundu diyorsunuz. Yerel gazetenin sesi çok çıkmamış olabilir ama herhalde bir büyük gazeteye dokununca ya da bir büyük bir yayın kurumuna dokununca o zaman yasal değişiklik için baskıları görmeye başlayacağız gibi geliyor. Çok teşekkür ediyoruz Alpay Bey'e. Gelecek haftaki programımızda bu konunun önemine binaen gelecek haftaki programımızda da devam edeceğiz. Kendisini tekrar konuk edeceğiz aramızda. Bu konu uzun. Görüşmek üzere haftaya kadar. Herkese aydınlık günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.